próbować być dla mnie jak porno gwiazda. Nie słyszałeś Stasia, kalko monogamia, król żarcia, bezpłatna informacja. Słuchaj płyt, czytaj wywiady, ciężko jest mnie złamać, mam zasady co do zdrady. Nie dasz rady, ale próbuj, po to masz sex appeal. To wyzwanie dla tłumu dziewczyn z miast i wsi. I coś jak familiada, jak konkurs wsadów. Dla tych co wyznają miłość mailem, gronem, gadu gadu. Podczas deszczu gradu, stój pod moim oknem. Chcę kwiatów wiązanek i nowego Porsche. W łóżku szpagatu, sam na koncie więcej zer. To na darmo, bo i tak nie będziesz jak Izabel. Mój cynizm nie wynika z tego, że jestem sam, a bierze się stąd, że zbyt wiele ich znam. Dodaję odporności, bo nie jest tak, że tak naprawdę to nie doceniam dam. Za każdym razem, kiedy widzę jak gość robi z siebie turnia dla jednej ze szmat. Mówię, ej młody mes, prostuj się i nigdy za bardzo nie zaufaj jej. Kaśka, Zuza, Maja, Natalia. Kiedy miałbym nakaz dokonania wyboru pomiędzy nimi, to byłaby to dopiero batalia. Mes alias TYP, lubuję się w sztukach, nie didaskaliach. Dostarcza mi migren, wiem, co raweczka. Excuse moi, mademoiselle. Myślałem, że jesteś z piaseczna, a nie z wyższych sfer. I co do tych zer pojedynce, udzielę ci lekcje. Nie inwestuję w kobiety, więc zacznij grzebać w torebce. Ja mogę napisać wiersz, nauczyć myśleć, rozbawić, pogadać i wziąć pod skrzydła jak pistle. Jeśli weźmiesz do dzioba, to wzajemny system zaufania. Zobacz, działa już dekadę na różnych baniach. Chyba, że chcesz mnie poznać, naprawdę wiedzieć, kim jest ty. Powiedz coś więcej niż nie jestem jedną z tych. Bądź dla mnie jak Marisa Tomei, Amanda Pitt. Przynieś mi osobowość, a nie wstyd. Mój cynizm nie wynika z tego, że jestem sam, a bierze się stąd, że zbyt wiele ich znam. Dodaję odporności, bo nie jest tak, że tak naprawdę to nie doceniam dam. Za każdym razem, kiedy widzę jak gość robi z siebie turnia dla jednej ze szmat. Mówię, ej młody mes, prostuj się i nigdy za bardzo nie zaufaj jej. Nie musisz być skąton jak Wenus i Serena, ale nie mów co za Klejus, co za Melina. Bo nie musisz być po dworskiej kindersztubie. Wywodzone playerki nie grają w innym klubie. To nie jest olimpiada, nie zabieram cię na olimp. Jeśli do mnie wpadasz, mam dziś melanż na woli. Poczytam ci dobre książki, pokażę filmy, ale wyciągnij wnioski, nie mam fury z firmy. Nie szukam tych, co są stale, ale są pały. Jedną obdarowałem za to złotym medalem. Jak już jesteśmy przy tej części rozmowy, to ja chętnie zdobędę ten twój brązowy. To nie sport drużynowy, ani sponsoring. Chcesz pokazać ci zdjęcie, ani grę z konsoli. Pokażę ci więcej niż tylko swoją bajerę. Masz tremę? Nie musisz, ja nie muszę być playerem. Mój cynizm nie wynika z tego, że jestem sam, a bierze się stąd, że zbyt wiele ich znam. Dodaję odporności, bo nie jest tak, że tak naprawdę to nie doceniam dam. Za każdym razem, kiedy widzę jak gość robi z siebie turnia dla jednej ze szmat. Mówię, ej młody mes, prostuj się i nigdy za bardzo nie zaufaj jej. Gdyby nie to, że myślisz, że jesteś super sztuką, bo umiesz ruszać fajną dupą, nie byłabyś tanią suką. I może nie musiałbym myśleć o tobie tak i chciałbym zdobyć dla ciebie świat, ale nie chcę robić z siebie durnia dla jednej ze szmat. Masz plan, baby, będę z tobą sam na sam w niebie sam. Nie wiem, co tak może przyciągać ich do ciebie, ha? Może masz fajne cycki, ale nie masz już ciasnej cipki na bank, bo zmieniasz typów częściej niż rękawiczki. Nie dam się złapać na tanie triki, znam je wszystkie, wiesz. Sam na takie dziwki, masz w prezencie mój warszawski deszcz. I nie masz szans na seks ze mną, więc weź go do ust. Ale sprawdź wcześniej gdzieś w necie, kim jest Hede Brugi. Nie wiem już, co myślisz o nas, gdy jesteś tak zamyślona. Co? Gdybyś miała pasję i czasem bywała skromna, to mógłbym spojrzeć inaczej i może to by było coś. Ale bądź jak Jennifer Connelly lub Naomi Watts. Sprawdź to, człowieku. 247 PZ 2007, nowa jakość. Tak, 2001, 2007. Cóż to takiego się zmieniło, tak? Imiona i flow. Nowy flow, nowy beat. Szogun, co za beat? Co za beat? Co za beat? Szogun 2, 4, 7.